सनरीता अपनी मर्जी से जिंदगी जीता, मैं हूँ पीता। सुन लो सनरीता अपनी मर्जी से जिंदगी जीता। स्टेप वन अपना बैग बनाओ, स्टेप टू सोडा कोक मिलाओ, स्टेप थ्री योयो का म्यूजिक बजाओ, मुझे कोई मेरा इलाज बताओ। किसी ने ना रोका किसी ने ना टोका, बेबी मैं हूँ आदु का धोखा, मैं हूँ पूरा क्रेजी इन अंग्रेजी, हिला दूंगा दुनिया दे हो गया औखा। रात हो गई है सारे मदिरा पान करो, खत्म होने ना पाए दो दो जाम भरो। मेरे नाम करो मेरे नाम करो, जो भी काम करो सारे आम करो। मेरे नाम करो मेरे नाम करो, जो भी काम करो सारे आम करो। ओ ओ ओ मुझे मिलाने दो, पीनी है पिलाने दो। ओ ओ ओ ऊपर बजाने दो, धरती को हिलाने दो। किसी ने ना रोका किसी ने ना टोका, बेबी मैं हूँ आदु का धोखा, मैं हूँ पूरा क्रेजी इन अंग्रेजी, हिला दूंगा दुनिया जे हो गया औखा। क्या सोचना है लोगो का, दारू पीले हो जलाऊ का, संगीत बजता यो यो का, तो हिलती है पूरी नाव का। धरती पे पार्टी तो धरती हिल जाएगी, पानी पे पार्टी तो लहरें भी आएंगी, जो मैं ये नहीं है ना पार लगाऊ तो कुड़ियां घर कैसे जाएंगी। रात से हो गया दिन, पी के वोड का कोला जिन, बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मछली तड़पे पानी बिन। तिनक तिनक धिन तिनक तिनक धिन, मछली तड़पे पानी बिन, तिनक तिनक धिन। किसी ने ना रोका किसी ने ना टोका, बेबी मैं हूँ आदु का धोखा, मैं हूँ पूरा क्रेजी इन अंग्रेजी, हिला दूंगा दुनिया जे हो गया औखा। Yeah.